nilikuwa ni yasome maneno ya imamu Sheikh Abdullah bin Suleiman ibn Mania alivyoeleza, alafu na majibu ya mwenye saifa, lakini naona kama wakati utarefuka, sababu kitu kikubwa yeye mzozo wake ulikuwa kwa nini mwenye hiwaru ma'al maliki hakumzingatia al-imamu al-alusi kuwa tafsiri yake ni tafsiri inayokubalika. Kwa nini? Na hali ya kuwa tafsiri inayokubalika, akataja hoja yake, akachukua maneno ya imamu na Sheikh Swabuni, Muhammad Ali Swabuni, kwamba amemzingatia kuwa ni imam katika kitabu chake Tibyan na vitabu vingine. Kwa nini wewe useme kwamba huyu hukumtaja yeye katika wanachuoni wenye kuzingatiwa, na yeye katika tafsiri yake umeeleza kwamba rahma ni mtume sallallahu alaihi wasallam? Basi akafungua mjadala hapo mrefu, mwisho akathibitisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahma. Lakini ni vizuri tukasoma kidogo, tumsikie mwenye hiwaru ma'al malik anasema. Je, mwenye hiwaru ma'al malik anakataa kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Je, mwenye hiwaru ma'al malik hakubali kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahma? Katika ukurasa huu wa 52 alipokuwa akimjibu Alawi al-Maliki, akawa anasema naki Alawi al-Maliki anasema thalitha anna al-faraha bihi sallallahu alayhi wa sallam matlubun bi amri al-Qur'an min qawlihi ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu fa Allahu ta'ala amarana an nafrah bi rahma wa nabiy sallallahu alayhi wa sallam a'zamu ar-rahma qala Allahu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hoja ya tatu ni kwamba kumfurahikia yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwenye kutakikana kwa amri ya Qur'ani kutoka kwenye kauli yake ta'ala, waambie kwa sababu ya fadhila za Allah na rehema zake, kwa hayo basi wafurahike. Allah aliyekuwa ametukuka ametuamrisha kuifurahikia rahma, na mtume sallallahu alaihi wasallam ndio rahma kubwa. Amesema Allah aliyekuwa ametukuka, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukupeleka wewe isipokuwa uwe rahma kwa viumbe. Sasa anasema Sheikh Abdullah bin Suleiman ibn Mania, la shak anna alfaraha bihi sallallahu alaihi wasallam matlubun min ummati, hapana shaka kwamba kumfurahikia yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwenye kutakikana kwa umma wake. Wala shaka أنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين نولا هقنا شك كوانبا يمتوم صلى الله عليه وسلم لرحمة وبيوم به ويتعالى كوانبا أمبوها يا مويني الشيخ عبد الله بن سليمان بن مني حقو يكتا أمي كبالي كوانبا كم فرهكي يمتوم صلى الله عليه وسلم نجام ولنتكيوا نكوانبا متوم صلى الله عليه وسلم لرحمة وبيوم به. Sawa, isipokuwa akasema kitu kimoja, walakin alistidlal bil farah bidhalika ala sifati mubtada biqawlihi ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu istidlal man yata'assafu an-nusus wa yukhdi'uha bihawahu wa ma yuhibbu. Anasema lakini kutolea dalili kwa kumfurikia hayo kwa sifa yenye kuzushwa, yani na majuru yanataalla katika istidlal, kutulia dalili kwa kauli yake Allah hali ya kuwa ametukuka, waambie kwa sababu ya fadhila za Allah na rehema zake, kwa hayo basi wafurahi, ni kutulia dalili kwa yule mtu anayezilazimisha nusus na kuziinamisha au kuzinyenyekeza kwenye matamanio yake na kwenye lili analolipenda. Kuitulia dalili hii aya hii kwamba ndio ushahidi wa hayo, ni kutaka kutumia hawa ya nafsi na kutaka kuzilazimisha nususi zimhudumikie yeye. Kisha akataja kauli za wanawachuoni wakubwa katika wanawachuoni wa tafsiri kama Ibn Jarir, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Ibn Al-Arabi na wengineo. Katika tafsiri zao zote hakuna hata mmoja aliyetaja kwamba rahma katika aya hii maana yake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaeleza akasema makusudio ya fadhila na rahma ambazo zinatakiwa zifurahikiwe, wa innamal maqsud bil fadli war rahmati limafruhi bihima ma'anatuhu al ayatu as-sabiqa li hadhihi al aya, hakika hapana vingine, makusudio ya fadhila na rahma yenye kufurahikiwa au zenye kufurahikiwa, hivyo viwili vyenye kufurahikiwa ni yale ambayo yamekusudiwa na aya iliyotangulia, wa huwa qawluhu ta'ala, nayo ni kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, enyi watu hakika amewajilieni nyinyi mawaidha kutoka kwa Mola wenu na uponyo na dawa kwa yale yaliyomo katika nyoyo katika vifua, na hali ya kuwa ni mwongozo na rahma kwa waumini, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, warafe wa rahmatun lil mu'minin, na ni mwongozo na ni rahma kwa viumbe. Dhalika huwa al-Qur'an al-Karim, nayo ni Qur'an al-Karim. Kweli Mtume sallallahu alayhi wasallam ni rahma, lakini hawa kibaru al-mufassirina katika aya hii wakatafsiri kwamba hii fadhila na rahma ambayo ndio watu waifurahikie ni ile iliyotajwa hapo nyuma kwenye aya iliyotangulia, wa nuzulan minna ala raddi mughalatati al-maliki wa ta'assufi bi ikhda'i an-nusus lima yuridu minha nuridu ba'dhan min tafsir ahli al-ilm liyara al-qari' al-karim kayfa samaha al-maliki لنفسه بالجنوح والشفقة في النظر وشابه بذلك بعض الرافضة حينما قالوا إنما المقصود كان دليا مش كستاني زي القول زي الوشموني كما ابن كثير ابن جرير القرطبي ساو لكن لك تفهم غمبا عبد الله بن سليمان بن منيع hakulikataa suala kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni rahma na umma au watu katika wafuasi wake wameamrishwa kumfurahikia yeye, hilo hakulikataa. Tumeelewana? Yeye anachokipinga kwamba tafsiri ya rahma katika aya hii, tafsiri ya neno rahma katika aya hii, fadhila na rahma katika aya hii, kuitafsiri kwa maana ya kuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yeye hili, walikibaru limufassirin, kwa sababu katika wanawachuoni wa tafsiri wamegawanyika katika tabakati, sawa. Kuna wale wakubwa wa zamani waliotangulia, alafu kuna mutaakhirun waliokuja baadaye. Al-Alusi ni mtu amekuja miaka ifiki 300 iliyopita rahmatullahi ta'ala, imam anazikatiwa kwenye tafsiri, nanielewa? Yani si kwamba hamna kitu, sisi hatusemi hivyo, kama kuna milahadhati na kadha kama tafsiri nyingine zilivyo, lakini unapotaja kibaru al-mufassirin, utajwa kina Ibn Jarir al-Tabari, utajwa kina al-Baghawi, utajwa kama kina al-Qurtubi na wengineo kama kina Ibn Kathir na wengine, hawa katika wale wanachuoni wakubwa. Hata Ibn Kathir amekuja mutaakhira, hawa hakutafsiri hivyo kuonyesha kwamba kauli yao pia inazingatiwa. Kumbe rahma inaweza ikawa ni kitu kingine ambaye si Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hapa, hasa ukizingatia as-sawabiq wal lawahiq, aya zilizotangulia na aya zilizokuja mbele baadaye, mtiririko wake na ile siyaki na mchungu wa maneno inaonyesha kuna kitu kinazungumziwa hapa na ile aya ya nyuma yake, kwamba ilikuwa inazungumzia Qur'an, sawa. Sasa kuilazimisha aya hii kwamba lazima iwe hivyo, basi pia huwezi kuikataa hiyo tafsiri nyingine ya kwamba hapa muradi wake ni Al-Qur'an. Kwa hiyo hata sisi tumeamrishwa tufurahikie Uislamu tuifurahikie Qur'ani, tumfurahikie Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tufurahikie vingine ambavyo vimeitwa kwa ni rahma na ni fadhila. Tukisema fadhila inaenea na rahma inaenea, na a'zamu rahma irsalu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na rahma kubwa ni kupelekwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi na hivyo vingine pia vasherehekewa, vafurahikiwa. Sasa tumeamrishwa tufurahike sisi, wewe tumeamrishwa tufurahikie Uislamu. Ilikuwa mna mafurudhi tuweke sherehe maalum kwa ajili ya Uislamu ili tutekeleze amri. Tuweke sherehe maalum kwa ajili ya Qur'an, kama ni usiku kuteremshwa kwake, unafahamika Qur'an imeelezea ni usiku gani. Kwa hiyo ilikuwa tufurahike kwa ajili ya hili, na kumfurahikia Mtume sala salam, tufurahike katika kuzaliwa kwake, na tufurahike katika kupewa kwake utume, kwa sababu Qur'ani yenyewe pia inaonyesha ya kwamba katika rehema kubwa ni irsaluhu sallallahu alaihi wasallam, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ilikuwa ile siku ya kupewa utume naye ilikuwa ni siku ya kufurahikia naye, ili tutekeleze fabidhalika falyafrahu. Kadhalika sunna, tutafute siku tuifurahikie sunna, na mingineyo ambayo hujulikana kuwa ni fadhila ni rahma. Tumeelewana? Sheikh Abdullah ibn Suleiman ibn Mani' alitaka kumuingiza kwenye uchochoro huo, yeye hakuelewa tu, sijui mwenyewe kama alielewa, lakini mwenye saika yeye hakuelewa. Akaleta hoja za kimantiki, tutaziangalia kidogo baada ya adhan insha Allah. Kwa hiyo katika hili la kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama ni rahma, na katika aya hii tumeambiwa sisi tuifurahikie fadhila ya Allah na rahma za Allah, fadhila za Allah na rehema zake. Kwa hiyo miongoni mwa dalili za kuonyesha ya kwamba sisi au ni jaiz kufanya ihtifalati za maulid ni kwa sababu sisi tumetakiwa na tumeamrishwa tuifurahikie hiyo rahma, ambayo rahma yenyewe ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenye saika yeye amenukuu maneno kutoka kwa Imamu Al-Alusi alipokuwa akisherehesha aya hii kwenye juzuu ya 11 ukurasa wa 140 kwa mujibu wa chapa yake, akieleza kwamba muradi wa fadhila na rahma imetakuwa ni jinsi na itaingia katika kuja Qur'ani katika fadhila na rahma, kuingia kwa mwanzo kabisa, kwa ule mwanzo, na hili linatiliwa nguvu vile vile na kama muradi, yani tuna nguvu yaliyopewa kwa mujahidi, kwa muradi wa fadhila na rahma ni Qur'ani. Kisha akataja hadithi kutoka kwa Anas, kisha pia vile vile akawanukuu mashekhe wawili, Sheikh Abdul Hayy Al-Amri mujibu wa chapa mpya, na Abdul Karim Murad katika vitabu vyao, katika kitabu chao At-Tahdhir min Al-Iqtiran lima jaa fi kitab Al-Hiwar. Yani bwana alikuwa au bwana wawili wanamjibu mwenye hiwaru ma Malik, hiwaru ma Al-Maliki, ambaye ni Sheikh Abdullah ibn Suleiman ibn Mani'. Au bwana wawili wakamkosoa, wakataja kwamba wanaochuoni kama kina Imamu Al-Alusi wanathibitisha kwamba rahma, fadhila na rahma imetakuwa ni jinsi, lakini pia vile vile yani ni jinsi shamilu li kulli anwa'ir rahma kanat imanan au hidayatan au qur'anan au rasula. Baada ya kuwanukua hao mashekhe wawili, mwenye saika akaleta pale maneno ya Al-Busiri, rabbi innal huda hudaka wa ayatuka nurun tahdi biha man tashau. Pia kanukuu tena kutoka kwa hawa mabwana wawili akaendelea mpaka alipomaliza kunukuu, anasema kulna. Sisi tunasema hapa ameandika hivi kulna, sijui kwa nini ikaandika hivi, lakini kwenye kitabu cha asili kule ameandika falana. Kitabu kina makosa mengi sana, hicho hapa yapeke, kwa sababu usema kulna an nurakib maneno ya simami. Okay. Falana an nurakiba muqaddimataini, basi itajuzu kwetu sisi kupandanisha miqaddima miwili, sughra wa kubra, lishakli lawal. Akayataja masala ya kimantiki hapa, kwa maana kwamba muqaddima sughra wa kimantiki Muhammadu rahma. Kusema kama siku moja nilimsikia mtu alialikwa katika sehemu fulani akazungumzie kuhusu maulid, iko kwa YouTube, sio iliondolewa, lakini akawa yule mtu anazungumza, nikajua tukanyofua hapa, akawa anazungumza mambo ya kimantiki, akisema alikosa ule ufasaha wa kueleza ile jambo, lakini anasema kwamba muqaddima sughra ni Muhammadu rahma. Sawa, Muhammad ni rahma, na muqaddima al-kubra kullu rahma fa nahnu mad'uuna lilfarh biha. Kimantiki kila rahma sisi ni wenye kutakiwa, ni wenye kuitwa kwenye kuifurahikia. Muhammad ni rahma, na kila rahma sisi tunatakiwa tuifurahikie. Natija itakuwa ni nini? Muhammad mad'uuna lilfarh biha, takuwa Muhammad sisi tumetakiwa tumfurahikie. Ndio mantiki hiyo inapotuambia sawa, Muhammad ni rahma, muqaddima sughra, muqaddima al-muqaddima al-kubra, nahnu mad'uuna lilfarah biha. Natija nahnu mad'uuna lilfarah bin nabiy sallallahu alayhi wasallam, takuwa natija iko hivyo sawa. Kisha akataja maneno yaliyo katika sulam ya kimantiq, walilmuqaddimati ashkalun faqat arba'atun bihasabi alhaddi alwasat, hamlun bisughra wad'uhu bikubra yud'a bishakli awwali wa yudra. Akataja maneno haya sawa. Sasa utaka kujua kwamba ni kama anavyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba hizi mantiki hizi hazimnufaishi mtu mpumbavu, haihitaji mwerevu wala haimnufaishi mpumbavu. Yaani wewe ukishakuwa na uwerevu Allah aliyokupa na dhakaa na ukafahamu na kuwa na ilmu ya kufahamu nusus za kitabu na sunna, ukishakuwa na hali hiyo huhitaji mambo haya, hizi muqaddimat mantiqiyya. Sawa, na mtu anapokuwa amezaliwa ana upumbavu fulani, hata asome mantiki mpaka afidikie upande wa pili, haiwezi kumsaidia kumnufaisha, atabaki kwa mpumbavu. Tumeelewana? Sihusishi na haya ni kwenye kitabu, nazungumza tu kwa ujumla. Mtu asiyeona, ah, basi itabidi sisi tusome mantiki, utapoteza umri wako. Sawa. Haya, ilikuwa tujibu na tuwe maelezo ya kimantiki hivyo hivyo, lakini baada ya kusema haya haina haja kutumia utaratibu huo, tutazungumza tu kikawaida kwa akili za kawaida tu, alafu kwa tumie mantiki nyingine itakuthibitisha. Sisi hatujalikataa kwanza hili tangu mwanzo, na nimenukuu maneno ya nani, ya Sheikh Abdullah bin Suleiman ibn Mani katika kitabu chake Hiwaru ma'al Malik, kwamba hapana shaka kwamba ni Mtume sallallahu alayhi wasallam ni rahma, hilo lina shaka, wala hakuna shaka kwamba sisi tumeamrishwa tumfurahikie Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumekubaliana hivyo, hata mimi nasema hivyo, na sote tunakubaliana hivyo kwamba hizo miongoni mwa hizo rahma za Allah subhanahu wa ta'ala ni sisi kuletewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini rahma lilmu'minin, ni rahma kwa waumini, ni rahma kwa waumini kama ilivyokuwa Qur'ani ni rahma lilmu'minin. Sawa, haiwahusu makafiri. Yeyote atakayemkataa Mtume sallallahu alayhi wasallam, atakayekataa Qur'ani, itakuwa ni nikma, sio rahma kwake, ni wabalun alayhi. Tumefahamu? Haya, tutoke hapo. Baada ya kuwa sisi tumekubaliana bila ya kutaka hizo mukaddimatu mantiqiyya, sawa, turudi sasa katika uhalisia sasa wa maamrisho katika sheria. Maana Ali bin Malik asema hivyo, huyu anaitwa Yusuf Khattar Muhammad, shekhe huyu mwenye al-mawsu'atu al-yusufiyya fi bayani adillati sufi, asema hivyo hivyo. Sawa, wote hawa watakutuambia kwamba sisi tumeamrishwa tumfurahikie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye katika al-mawsu'a anasema kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa rahmatul uzma, Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ndiye rehema kubwa. Waqad adhina Allah lana bil farahi was sururi bi maulidi tilka ar-rahma, yakuliza akiongeza maulidi maulidi, eh, kwa sababu aya inasema ma arsalnaka bil irsali. Sawa, aya kuna ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahma kwa viumbe. Sawa, bali sema ni rahmatan lil mu'minin, rahma kwa viumbe, lakini irsalu nabii sallallahu alayhi wasallam ni rahma kwa viumbe, lakini pia ni rahma kwa waumini. Wanafuti ile kauli ile illa rahmatan lil alamin, isipokuwa ni rahma kwa viumbe. Sasa anasema sisi Allah ameturuhusu, ametupa idhini sisi kufurahikia mazazi ya rehma hiyo. Qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, kwenye al-mawsu'ah al-yusufiyya ataja kwamba sisi tumeruhusiwa kusherehekea mazazi ya rehma hiyo. Katika aya hakutaja mazazi, haikutaja kufurahika huku ni wakati wa kuzaliwa au wakati wa kupewa utume au wakati wa hijra au wakati wa kufa, haikutaja jambo hilo. Sawa, na kama huo Uislamu jeni pale Uislamu ulipoletwa au baada ya kutimia kwa kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam au kwa kushuka aya alyawma akmaltu lakum dina, haikutaja jambo hilo. Sawa, tumeelewana? Kwa hiyo haikutaja, lakini yeye akachomeka kijineno pale, na sisi tumepewa idhini ya kufurahikia mazazi ya rehma hiyo kwa kauli yake Allah akataja kuwa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Kisha akaeleza maneno ya Suyuti vile vile katika tafsiri yake kwamba fadlullahi alilmu wa rahmatuhu Muhammad, kwa pia tusherekee kuhusu, tufurahikie kuhusu elimu. Kuna mengi ya kufurahikia: elimu, Qur'ani, Mtume, Sunna, Uislamu, vyote ni vitu vya kufurahikia. Sasa baada ya haya, mimi nataka kusema nini? Nataka kusema hili: ikiwa sisi ni Waislamu tumeamrishwa tuvifurahikie hivi vyote, nitavitaja kama vitu vinne au vitano. Tumfurahikie Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuifurahikie Qur'ani, tufurahikie Uislamu, tufurahikie Sunna, tufurahikie ilmu. Yote vinaingia katika fadhila na rahma. Sawa, ha, tuifurahikie sasa, tuamue kuifurahikia. Ha, tuifurahikie, tumeshakubaliana kwamba tufurahikie vitu, ha, tufurahikie, tufanyaje? Hili ni jambo la kwanza muhimu sana, lakini kabla ya kufanya hivyo, nataka kujua hii amri iliyokuja faliyafrahu, ni amri ya aina gani, kwa sababu sisi tunaposoma katika vitabu vya elimu tunakuta hizi amri zinagawanyika kwa mujibu wa kanuni na misingi ya kisheria. Ni kwamba asili katika amri ni kufahamisha uwajibu mpaka ikipatikana dalili au ishara inaonyesha kuwa imekusudiwa kinyume na asili hiyo. Na ndio maana an-nadhim katika al-waraqat yani al-amriq anasema bisighati fa'al falwujubu huqqiqa haythu al-qarinatu intafat wa utliqa bisighati fa'al kwa tamko la if'al falwujubu huqqiqa uwajibu umethibiti au umethibitishwa haythu al-qarinatu intafat wa utliqa pale qarina ikikosekana na ikitwalikiwa ikiletwa amri kwa itlaqi falyafrahu wa itlaq amri inakuwa ni alwujub. Kwa hiyo tunarudi tena, ala kumbe kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam, kuifurahikia Qur'ani, kufurahikia Uislamu, kufurahikia sunna, kuifurahikia ilmu ni wajibu. Kwa nini? Kwa sababu amri imefanywa itlaq, na asili katika amri ni amri ya wujub. Sawa sawa hapo, kwa sababu amri ziko katika aina nyingi. Ukiacha amri ya wujub, kuna amri nyingine inawezekana amri ya unadhi, ikiwa ni sunna kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nur aya 33, walladhina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira, aya 33 suratu Nur. Na wale ambao wanataka mkataba miongoni mwa wale ambao imemiliki mikono yenu ya kuume, yani wale watumwa ambao nyinyi mmewamiliki na wanataka kuandikishiana na nyinyi, basi andikiane ni nao mkijua kwa wao kheri. Amri ya nabii wanaeleza ile wanaochukua, na amri ya irshad, yani amri kutoa mwongozo. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika suratul Baqara ya 282, ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu, enyi ambao mmeamini, enyi mlioamini, pindi mkikopeshana kwa deni lolote hadi muda maalum, basi liandikeni. Na pia aliposema wa ashhidu idha tabayatum, nawekeni ushahidi pindi mnapouziana. Hii ni amri ya irshadi, sio ya wajibu. Hapa nakatoa tambii kidogo. Katika upande huu wa masufi hapa Tanga, yuko shekhe mmoja huwa anapenda sana kuzungumza katika misiba misiba hii. Awaambia watu kuna mambo ukiyafanya, yani mtu ukikopeshana mwenzako na usiandiki wapata dhambi. Azungumza hivyo. Sawa. Alafu dua ya mwenye kudhulumiwa hairudi kama wewe umedhulumiwa, lakini kama umedhulumiwa kwa kuwa ulikopeshana mwenzako alafu kuandika, dua yako haikubaliwi kwa sababu wewe sio madhulumu. Ili jambo nalizungumza sana na mashehe wako mtazama, jambo la kimakosa kabisa, kwa sababu hii si amri ya wujubu, hii ni amri ya irshad. Mtume sana salama anatoa mwongozo tu katika hili, tumefahamu. Lakini jambo analikariri, anazungumza katika minasaba, kila akipata munasaba azungumzaye mbele mbele, hasa minasaba ya mazishi. Waislamu wewe wanakukopa alafu uandiki, pata dhambi. Na yeye mwenyewe huwa aya usipasema Kiswahili mara nyingi hazitamki, sio anakimbia kitu gani hata hadithi. Wallahu a'lam, lakini mimi kwa sababu ni amana ya kielimu ilizungumza, sikumtaja, lakini watu wengi wakimji na nini wanamjua nani. Kadhalika amri inaweza ikaja kwa ibaha, yani kuhalalisha jambo na kulijuzisha kwamba hili ni jambo mubah, jambo jaiz. Katika suratul Maida aya ya pili Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'aira Allahi wala ash-shahra al-harama wala al-hadya wala al-qala'ida wala amina al-bayta al-harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu. Mahali shahidi ni hapo. Enyi mliyoamini, msihalalishe alama za dini ya Allah, wala msihalalishe mwezi mtakatifu kupigana vita katika mwezi huo, wala mnyama aliyotolewa hidaya kwa ajili ya haram, kwa ajili ya haram. Sawa. Wala wenye kufungwa katika miti ya Makka, wala wenye kuikusudia nyumba takatifu, hali ya kuwa unatafuta fadhila zitokazo kwa Mola wao na radhi. Kisha akasema, na mkifungukana na ihramu, basi endeleeni kuwinda, nendeni mkawinde. Ni amri ya ibaha, kwamba sasa mlikatazwa, sasa ni halali. Na kuna amri inakuja sengeni ya tahdid, yani utisho, atishwa mtu, kama alivyosema Allah katika sura Fussilat aya 40, inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alayna afama yulqa fi nnari khayrun amma yati amina yawma alqiyama mahali shahid i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. Kwa hakika wale ambao ukingeuka katika aya zetu hawajifichi juu yetu, wale wanaopotoka wakaziacha aya zetu wao hawajifichi kwetu, sisi tunawajua. Hivi yule ambaye atatupwa katika moto ndiye mbora au yule ambaye atakuja hali ya kuwa ni mwenye amani siku ya kiyama? Fanyeni mtakavyo, fanyeni yale mnayotaka, imalu mashi, fanyeni mnayotaka. Amri ya tahdid, utisho, anatishwa mtu hapo. Kwa hakika yeye Allah kwa yale mnayotenda ni mjuzi. Kadhalika kuna amri inawezekana ni amri ya takwini, kuumba, amri ya uumbaji. Amesema Allah katika sura Yasin aya 82, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kwa hakika hapana vingine amri yake Allah, pindi anapolitaka jambo lolote analiambia kuwa, basi nalo linakuwa. Kun ni amri ya takwini. Na kadhalika kuna amri ya indhari, kuonya, kama alivyosema Allah katika sura Ibrahim aya 30, qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar, waambie stareheni kwa muda mchache, stareheni, hakika marejeo yenu ni moto. Lakini pia kuna amri ya ilimtinan, kusimbulia neema, kama alivyosema Allah katika sura al-An'am aya 142, kulu mimma razaqakum Allah ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. كليني katika vile ambavyo amewaruzukuni Allah, kuleni. Anafanya mtinani Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna amri ya ikram, yani ukirimu, udkhuluha bisalam aminin katika sura al-Hijr aya 46, wataambiwa ingieni kwa salama. Udukhuluha, ingieni, bisalami, kwa salama, ingieni yuke, hali ya kuwa ni wenye amani. Na kuna amri ya ihana, ya tisa hiyo, yani kutweza, kumdhalilisha mtu. Mtu anaambiwa akiwa motoni, dhuk, innaka anta al-azizul karim, ataambiwa kafiri, onja adhabu, kwa hakika wewe ni mtukufu, mheshimiwa, bwana mkubwa, onja adhabu, mheshimiwa wewe. Lakini anatwezwa pale. Kadhalika kuna amri ya taswiya, kufanya sawa, kulinganisha sawa, kama ilivyokuja katika sura Tukuri aya 16, islauha fasbiru au la tasbiru sawaun alaykum, uingieni moto, uvumilieni au msivumilieni, ni sawasawa juu yenu. Na aya nyinginezo nyingi, au kuna aina nyingine nyingi tu za amri, kama amri ya dua, ni maombi na kadhalika. Sawa. Sasa nataka kuuliza, amri hii ni amri gani? Ya tahdid, tutishwa hapo, falyafrah, ha nafurahike, au ni amri ya ujubu? Tumewajibishiwa sisi kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa. tumefaradhishiwa na kuwajibishiwa sisi kumfurahikia Mtume صلى الله عليه وسلم, kuifurahikia Qur'an, kuifurahikia Sunna, kuifurahikia ilmu, kuifurahikia al-Islam, na vyote vinavyoitwa rahma na fadhila tuifurahikie.